คุณสมควรก็พอจะมีญาติอยู่บ้างคนหนึ่งเป็นลูกชายของลุงเสร็จแล้วก็มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพกันเวลานั้นยังไม่ได้นึกอะไรไปแถวๆรังสิตเพราะว่ามีโรงงานเยอะไปลงรถที่แถวนั้นเที่ยวแวะถามตามโรงงานต่างๆถามพวกแม่ค้าบ้างเจอใครก็ถามเขาด่าไปเขาก็ชี้ไปที่โน่นที่นี่ให้ไปโรงงานนั้นสิโรงงานนี้สิไปดูที่นั่นที่นี่เดินกันทั้งวันไม่ได้เขาไม่เอามันยากเหลือเกินปรากฏว่าเย็นแล้วก็ยังไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเลยหิวข้าวกันแทบแย่กินก๋วยเตี๋ยวไปคนละชามต้องประหยัดไม่อิ่มไม่ออกอะไรหรอกแต่ก็พอมีอะไรติดกระเพาะไว้บ้างไม่งั้นเดี๋ยวเป็นลมทีนี้มันก็เย็นแล้วเย็นแล้วจะทำไงดีจะกลับบ้านที่โคราชมันก็ใช่ที่เปลืองเงินค่ารถที่ไม่ค่อยจะมีอยู่ด้วยโอกาสว่าพรุ่งนี้จะไปหาดูแถวสมุทรปราการอยู่บ้างเพราะรู้ว่าแถวแถวสมุทรปราการในโรงงานเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าคืนนี้สิจำเป็นจะต้องหาที่พักสุขหัวนอนกันก่อนก็เลยถามไอ้เจ้าดาว่านอนที่ไหนกันดีคืนนี้ไอ้เจ้าดาก็บอกอ้าวคนไหนแกบอกแกมีญาติอยู่กรุงเทพไม่ใช่เหรออ่ะก็คิดได้ละก็ตกลงไปที่บ้านญาติของคุณสมควรชื่อพี่สมานพี่สมานนี่เขามาขับแท็กซี่อยู่ที่กรุงเทพหลายปีมาแล้วพอดีจับพลัดจับผลูมาได้เมียมีอันจะกินอยู่บ้างมีบ้านมีช่องอยู่ในกรุงเทพอยู่แถวแถวบางเขนคุณสมควรก็เลยพาไอ้เจ้าดาไปที่นั่นเพราะว่าก่อนนั้นตอนที่เขาแต่งกันเนี่ยคุณสมควรก็มางานแต่งเขาด้วยจำได้ว่ามันเข้าซอยไหนวันนั้นพี่สมานอยู่บ้านพอดีแกเป็นคนผิวขาวร่างผอมๆโหนกแก้มสูงเอาไว้ผมสั้นแกก็มีสีหน้าสงสัยเมื่อเห็นคุณสมควรกับเพื่อนก็ถามไถ่ว่าไปไงมายังไงนะคุณสมควรก็เล่าให้เขาฟังแล้วพอเขารู้ว่าคุณสมควรพาเพื่อนจะมาพึ่งพาพักนอนเขาก็หน้าเครียดจ้ะแต่ว่าเขายังไม่ได้พูดอะไรเมียเขาก็ต้อนรับดีแม่ยายก็ไม่ได้ว่าอะไรให้อาบน้ำอาบท่ากันก่อนเดี๋ยวจะได้กินข้าวกินปลากันคุณสมควรก็ไปอาบน้ำก่อนพอออกมาพี่สมานก็รออยู่ระหว่างที่เจ้าดาเข้าไปอาบน้ำพี่สมานก็พูดกับคุณสมควรทำนองว่าคุณสมควรนำมาหาเขามารบกวนเขาว่าได้แต่น่าจะมาคนเดียวพาเพื่อนมาด้วยนี่มันเกรงใจเมียเกรงใจแม่ยายนี่มันบ้านช่องของเขาแล้วว่าตัวเขาเองก็เป็นแค่ลูกเขยว่าอย่างนั้นคุณสมควรได้ยินแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของเขาว่าเขาเป็นคนขี้เกรงใจคนแล้วก็คุณสมควรกับเพื่อนก็มาเป็นภาระนะก็เลยบอกเขาว่าขอโทษเพราะว่าผมไม่รู้จะไปหาใครในกรุงเทพไม่รู้จักใครเลยนะพอดีเพื่อนที่ชื่อศักดานี่ออกมาจากห้องน้ำเห็นคุณสมควรสีหน้าไม่ค่อยดีมันก็ถามว่าเป็นอะไรก็ไม่อยากจะปิดบังเพื่อนก็เลยพูดไปบอกกับเขากระซิบไปเขาฟังไอ้เจ้าดาก็บอกชวนบอกว่างั้นก็ไปหาที่อื่นนอนกันดีกว่าแต่ว่าคุณสมควรก็บอกนอนที่นี่แหละไหนๆก็มาแล้วนี่พอตอนกินข้าวกันคุณสมควรก็เห็นเจ้าดาเนี่ยกินข้าวไปนิดเดียวก็ถามเขาตอนหลังว่าทำไมไม่กินเยอะๆล่ะไม่หิวหรือยังไงเขาก็บอกว่าเกรงใจเขาคุณสมควรก็ไม่มีความสบายใจเลยเพราะเช้าวันใหม่ก็รีบร่ำลาเขาออกจากบ้านตั้งแต่เช้าตรู่เลยอ้างว่าจะรีบไปสมุทรปราการกันออกจากบ้านแล้วก็มาหาข้าวแกงกินยังหิวโหยทีเดียวเจ้าดาบอกว่ามันจะกลับบ้านแล้วไม่อยากจะไปหางานอีกกลับโคราชดีกว่าคิดถึงบ้านอยู่บ้านมีข้าวกินอิ่มนอนหลับสบายดีไปช่วยพ่อแม่ทำนาดีกว่าส่วนคุณสมควรน่ะอยากจะทำงานโรงงานแต่จะแยกกันมันก็ไม่ดีก็เลยกลับไปบ้านนอกด้วยกันไปโคราชด้วยกันต่อมาคุณสมควรก็ได้งานด้วยความช่วยเหลือของคนแถวบ้านที่เขาไปทำงานโรงงานอยู่ก่อนก็ช่วยฝากให้กับเจ้านายของเขาส่วนเจ้าดานี่ตอนหลังมันก็ได้งานทำอยู่แถวๆบางเขนนะคุณสมควรกับศักดานี่ไม่ค่อยได้เจอกันนะยกเว้นปีแรกๆเมื่อโรงงานหยุดหลายๆวันกลับไปที่บ้านบางทีมันก็มาหาที่บ้านเหมือนกันปีต่อมาคุณสมควรกลับมาบ้านก็ได้ข่าวไม่ดีเกี่ยวกับเจ้าดาปรากฏว่าเจ้าดากับเพื่อนของมันนี่เงินเดือนออกไปกินเหล้ากัน ที่หน้าโรงงานแล้วก็เกิดเหตุร้ายขี้เมาข้างโต๊ะข้างๆเนี่ยทะเลาะกันไม่เกี่ยวกับโต๊ะเจ้าดาหรอกพวกเขาชักปืนมายิงกันไอ้เจ้าดาโดนลูกหลงโดยไม่รู้อิโนอิเน่ด้วยเลยตายคาที่กระสุนเจาะเข้าหน้าผากพอดีมันล้มตึงเลยพอคุณสมควรรู้เรื่องนี้ศพของเพื่อนก็ถูกเผาไปเรียบร้อยแล้วก็ไปที่บ้านเขาเห็นแต่โกรธที่ใส่กระดูกเข้าไว้ตั้งไว้กับรูปถ่ายของเขาใจก็นึกไปที่ชอบที่ชอบเจดาเอ้ยก็ได้แต่นึกอย่างนั้นเขายังไม่ได้บวชอย่าน่าสงสารมันรวดเร็วมากแม่และยายของเขาก็เสียใจกันมากจนกระทั่งเห็นคุณสมควรแล้วก็ร้องไห้วันหนึ่งคุณสมควรก็มาเจอพี่สมานโดยบังเอิญพี่สมานที่ขับแท็กซี่เนี่ยเขาขับแท็กซี่มากลับรถที่หน้าโรงงานที่คุณสมควรทำงานอยู่คุณสมควรออกไปซื้อของพอดีเป็นวันเงินออกวันเงินออกที่หน้าโรงงานจะมีตลาดนัดมีของต่างๆมาขายกันเต็มไปหมดทั้งเสื้อผ้าของกินของใช้ต่างๆนานาพี่สมานกลับรถเสร็จแล้วก็ตอนนั้นคุณสมควรก็เห็นเข้าพอดีเขากำลังเปิดกระจกมองหาอะไรอยู่สักอย่างก็เลยเข้าไปทักเขาก็แปลกใจถามว่าเอามาทำงานอยู่ที่นี่เหรอสมควรก็คุยกันสองสามคำท่าทางเขากำลังรีบทีนี้ก่อนที่เขาจะขับรถออกไปเขาพูดถึงเจ้าดาเขาบอกว่าเมื่อสองเดือนก่อนเนี่ยเพื่อนของสมควรเนี่ยไปที่บ้านเขาสมควรก็ถามว่าใครเขาบอกว่าก็คนที่พาไปนอนค้างบ้านคืนนั้นคุณสมควรก็บอกไอ้เจ้าดาสิเขาก็บอกตัวใหญ่ดำๆเนี่ยใช่หรือเปล่าก็ใช่เจ้าดาทำไมแล้วพี่เขาบอกว่าเจ้าดาจะไปที่บ้านไปยืนอยู่หน้าบ้านแม่ยายเขาเห็นจำได้ก็เรียกให้เข้าบ้านแต่ว่าพอเขาออกไปดูไอ้เจ้าดานี่ก็เดินหนีไปเห็นหลังไวๆตอนนั้นมันใกล้ค่ำแล้วเสร็จแล้วเขาก็ฝันว่าไอ้เจ้าดาเนี่ยไปหาเขาไปบอกเขาว่าหิวข้าวหิวข้าวจนแสบท้องไปหมดแล้วเขาเล่าแล้วก็ถามว่าตอนนี้เจ้าดาเป็นยังไงบ้างคุณสมควรก็บอกว่าเจ้าดาตายมา4เดือนแล้วเขาได้ยินชะงักกึกเลยจ้องหน้าสมควรก็เลยเล่าให้ฟังเขาก็มองหน้าแล้วก็พูดอะไรไม่รู้ได้ยินไม่ค่อยถนัดอะเรื่องนี้เผยออกมาภายหลังโดยเมียเขาเองเมียของพี่สมานเนี่ยเล่าเมื่อตอนกลับไปเยี่ยมพ่อผัวแม่ผัวที่โคราชว่าคืนที่คุณสมควรกับเจ้าดาไปอาศัยบ้านนอนเนี่ยพี่สมานเนี่ยไปพูดกับไอ้เจ้าดาเนี่ยให้เกรงใจแม่ยายเขาบ้างข้าวปลาอาหารก็อย่ากินมากเดี๋ยวเขาจะว่าเอาว่าอย่างนั้นให้กินน้อยๆก็ได้แต่ว่าเรื่องนี้เจ้าดาไม่เคยปรีปากเรื่องนี้ให้คุณสมควรรู้เลยนี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นจริงๆเป็นเหตุการณ์